نکاح سے قبل، شادیت سے قبل جس لڑکی یا جس خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس لڑکی اور اس خاتون کو دیکھنا نکاح سے قبل جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بالکل ہی ناجائز ہے، بالکل ہی حرام ہے، اور اس بات کو جب ان کے سامنے پیش کیا جائے تو نوبت لڑائی اور مار کوٹائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، ان کی باتیں بھی میں نے آپ کو بتائی، اور پھر اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو ساری گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ بندہ مومن اگر کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے نکاح سے قبل دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ جس لڑکی اور جس خاتون کو آپ نکاح سے قبل دیکھنا چاہتے ہیں اپنے نکاح میں لینے سے پہلے، تو مفسرین تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس انداز میں دیکھا جائے کہ اس لڑکی یا اس خاتون کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چلے گا اور اس کے رشتے آتے رہے، لوگ دیکھ دیکھ کے چلے جاتے رہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی جو بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ کسی مسلمان نے، کسی شخص نے اگر کسی کے یہاں رشتہ بھیجا تو جب تک کہ جواب نہ آ جائے تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے پہلے اپنا رشتہ اس گھر میں نہ بھیجے، کیونکہ یہ زیارتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا۔ تیسری بات اور تیسرا عنوان اور تیسرا موضوع گزشتہ گفتگو کا یہ تھا کہ عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نکاح کے فائدے کیا ہیں، نکاح کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بازاری زبان یہ ہے کہ آم کھانے سے مطلب رکھو، درختوں کو نہ گنو، اور دودھ جب بازار میں مل رہا تو پھر گائیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لینگویج بھی بازار میں استعمال ہوتی ہے۔ تو نکاح کے فوائد میں نے گفتگو کی اور پہلا فائدہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نکاح کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان اگر اس نیت سے نکاح کرے کہ اس کی نفسانی خواہش کی تکمیل ہو تو اللہ اسے ثواب نہیں دے گا، اور جو مسلمان اس نیت سے نکاح کرے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل ہوگی، انبیاء کرام کی سنت کی تکمیل ہوگی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس نیت پر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ نکاح کی وجہ سے انسان کی نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے، شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کا دوسرا فائدہ یہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ضمن میں جو زنا سے متعلق باتیں تھیں اور اس کے عذابات کا تذکرہ تھا وہ بھی گزشتہ نشست میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نکاح کا تیسرا فائدہ کہ جس میں ہماری گفتگو آگے چل کے ٹھہر گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ نکاح کا تیسرا فائدہ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ایسے جوڑے کو نیک اولاد عطا فرما دے تو اس کی دنیا بھی سمر جائے گی، قبر بھی چمک جائے گی، اور روزانے محشر میں، روز محشر میں وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ تو نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد عطا فرمائے اور وہ اولاد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اس پر آخری گفتگو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام رازی نے تفسیر کبیر میں اسے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، راستے میں قبر کے پاس سے گزرے اور ملاحظہ فرمایا کہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے اور قبر میں جو بندہ ہے وہ شدید عذابات میں مبتلا، کام سے فارغ ہونے کے بعد واپسی میں جب اسی قبر کے پاس سے گزرے تو میں بے حیرت ہیں کہ اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور کرم نوازیاں بہت ساری ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی، میں جب تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اور اس پر عذابات ہو رہے تھے، اور اب جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ بات یہ کہ جب اس کا وصال ہوا یہ اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ اسے اللہ کا نام سکھانا چاہیے، تو وہ بچے کو لے کر عالم کے پاس آئی اور عالم سے کہا کہ آپ میرے بچے کو اللہ کا نام سکھائیں، یعنی سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ عالم نے کہا بچے سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس بچے نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، عیسیٰ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہے میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے، میں اس کے باپ کو دوزخ میں عذاب نہیں دوں گا، تو میں نے اس پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو میں نے آپ سے کہا اگر اولاد نیک ہے اور وہ دین کے راستے پر چل پڑی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ایسے ماں باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج کی گفتگو یہ ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جو نکاح سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی اولاد ہے جو یقیناً ہم لوگوں کو روز قیامت فائدہ پہنچائے گی۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، بڑی توجہ کی بات ہے، وہ لوگ کے جو نکاح نہیں کرتے اور نکاح کو عجیب خیال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی اور وہ اپنی اولاد کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اب یہ طویل بات انہوں نے عربی میں ذکر فرمائی، اگر میں اس عبارت کی طرف گیا تو وقت چونکہ محدود ہوتا ہے سارا عبارت پڑھنے میں لگ جائے گا، تو ہم ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا اور میدان محشر میں مسلمانوں کے بچے جمع ہوں گے، حساب شروع ہو رہا ہے ہم سب کا، اور میدان محشر میں ظاہر سی بات ہے جب سب موجود ہیں تو مسلمانوں کے بچے بھی موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ، فرشتوں ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ، جو مسلمانوں کے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اللہ فرمائے گا فرشتوں ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بچے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر وہ رک جائیں گے جنت کے دروازے، فرشتے ان سے کہیں گے مرحبا، فرشتے ان مسلمان بچوں کا استقبال کریں گے مرحبا یعنی خوش آمدید، یہ مسلمانوں کے بچے، پھر فرشتے ان سے کہیں گے بچوں جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم پر کوئی حساب نہیں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی حساب نہیں۔ اللہ اکبر، اب وہ بچے فرشتوں سے کہیں گے ہمارے ماں باپ کہاں، ہم سے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اب یہ بتاؤ کہ ہمارے ماں باپ کہاں، تو ان سے جنت کے فرشتے کہیں گے تمہارے والدین تم جیسے نہیں، ان کے ذمے تو گناہ اور غلطیاں، لہذا ان کا حساب ہوگا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، انہوں نے تو دنیا میں گناہ کیے، غلطیاں کی، تو ان کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ سن کر وہ بچے جنت کے دروازوں پر چیخیں گے، یہ جب بات سنیں گے تو وہ بچے جنت کے دروازے پر چیخیں گے، شور مچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے اللہ تعالیٰ جو کہ سب کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں یہ شور کیسا کیسا شور ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ یہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اب تیرا کیا فیصلہ؟ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جھوم اٹھو مسلمانوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو محشر کے میدان میں گھوم جاؤ اور ان بچوں کے والدین کو تلاش کر کے انہی کے ساتھ انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ آپ نے غور فرمائے کہ نکاح کی برکت سے جو اولاد حاصل ہوتی ہے تو کل یہ اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، تو غور فرمایا آپ نے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ جو برکتیں ہیں یہ یقیناً نکاح کی برکت سے بندہ مومن کو عطا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر گئے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ اب آئیے دنیا میں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض بچے کچے پیدا ہوتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کا بچہ کچا اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے موجود ہیں، یقیناً اس مسجد میں کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے بچے جو ہے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، کچے بچے تھے وہ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ایسے کو بھی ضائع نہیں فرمائے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا اسے سنیے، جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گفتگو کی تھی تو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے حضرت ابراہیم کی کہ وہ جنت میں مسلمانوں کے ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے، یہ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا۔ اب یہاں پر سنیے ایک اور بڑا انعام، اور وہ انعام کیا ہے؟ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات فرماتے ہیں، جب ایک نا تمام یعنی کچے بچے کے ماں باپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ تو میرے ماں باپ ہیں اور میرے ماں باپ کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، پھر کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے سے فرمائے گا، وہ تو کچا بچہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گیا، لیکن آپ روز قیامت دیکھیے جب اس کے ماں باپ کو جہنم کا حکم دیا جائے گا جہنم میں جاؤ، اب یہ کچا بچہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، پھر کہا جائے گا اے بچے اپنے ماں باپ کو خود تو جنت میں لے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ سنیے بڑے شاندار ہیں کہ پھر وہ بچہ اپنی ناف کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو پکڑے گا اور اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ضائع ہو گیا، آپ دیکھیے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کے لیے اس کو باقی رکھے گا، اور کیسا اس کا جو ہے وہ انتظام ہو رہا ہے جنت میں، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان فرمائی۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھے، ایک صالح بزرگ تھے، انہیں نکاح کی پیشکش کی جاتی، آپ نکاح کر لیں، آپ شادی کر لیں، وہ منع کر دیتا، نہیں صاحب یہ مجرد زندگی جو تنہائی کی زندگی ہے یہ بہتر ہے، شادی کروں گا تو پریشانی کا شکار ہو جاؤں گا، عموماً آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں، تو ان بزرگ سے کہا جاتا آپ شادی کر لیں، آپ شادی کر لیں، وہ منع کر دیتے۔ ایک دن فجر کے بعد اٹھ کر کے آئے لوگوں اور لوگوں سے کہنے لگے زوجون اے لوگوں تم میری شادی کر دو، لوگوں تم میری شادی کر دو۔ اب لوگ محو حیرت کہنے لگے، حضرت صاحب ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شادی کر لیں، آپ منع کر دیں، اور آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کر دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس وجہ کو بیان کیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ لوگ کہ جن کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، سنیے ان کے لیے کیا انعام ہے۔ اس بات میں، اس واقعے میں یہ ساری بات موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ رات میں نے خواب دیکھا، امام غزالی سے لکھ رہے، میں نے خواب دیکھا کہ مخلوق خدا اکٹھی ہے، جمع ہے مخلوق خدا، اور ان میں میں بھی ہوں، اور مجھے سخت اور تباہ کن پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، خدا کی مخلوق موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، اور مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچانک دیکھا کہ کچھ بچے آ گئے اور ان پر نور کے رومال تھے، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے جگ اور سونے کے گلاس تھے۔ وہ بچے ایک ایک کو پانی پلا رہے، ایک ایک کو پانی پلا رہے، ایک ایک کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہیں، کچھ کو پانی پلاتے ہیں۔ مثلاً ایک صف لگی ہوئی ہے تو ایک کو پانی پلاتے ہیں، ایک کو چھوڑتے ہیں، دو کو چھوڑتے ہیں، پھر ایک کو پانی پلاتے ہیں، اس طریقے سے وہ پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے ایک بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ، مجھے پیاس ہلاک کر رہی ہے، بڑی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ یہ سن کر اس بچے نے کہا ہم میں آپ کا کوئی نہیں ہے، ہم تو اپنے والدین کو پانی پلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس بچے نے کہا ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پانی پلائیں۔ آپ نے تو حضرت صاحب نے کہیں نہیں کیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہوئی، ہم آپ کو پانی کیوں پلائیں، ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بیدار ہوئے تو اب لوگوں سے کہنے لگے میری شادی کر دو، میری شادی کر دو۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اب شادی؟ تو یہ واقعہ بیان کیا اور کہا شاید کہ اللہ تعالی مجھے بھی بیٹا تھا کرے اور وہ بچپن میں فوت ہو جائے اور میرے لیے آگے کا سامان یعنی روز قیامت پانی پینے کا سبب بن جائے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کر دیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے ذریعے سے بھی کس طریقے سے ہماری مدد فرمائے گا اور ہم پر احسان فرمائے گا۔ تو وہ لوگ کہ جو نکاح سے منہ موڑے ہوئے ہیں ابھی تک، تو میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں تو نکاح کے فوائد میں سے یقیناً یہ بھی فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ نکاح کے فوائد میں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ والدین کو اولاد کی پرورش کے لیے جو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، جو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، یاد رکھو ایسے لوگ کہ جو یہاں پر شادی شدہ جن کو اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی، میری یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جتنی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، ہر تکلیف کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، ہر تکلیف کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پہلے دور میں تو اتنی تکالیف نہیں، لیکن آج تو تکالیف بہت بڑھ گئی، آج تو پیسہ کمانا بہت مشکل ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے ہم سب جب نکلتے ہیں اپنے گھروں سے تو اپنی جانیں ہم ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شام میں واپس زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ جائے گا؟ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو دہشت گردی کا راج ہے، جو ٹارگٹ کلنگ کا راج ہے، وہ آپ کے سامنے، اور جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے۔ کیا 22 روزے کو آپ نے نہیں دیکھا کہ یہیں پر فائرنگ ہوئی، اور یہیں پر 14 کے بچے کو اسی مسجد کے گیٹ پہ گولی لگی، اور یہیں پر زخمی لوگوں کو سزوکی میں ڈال کر اوپن سزوکی میں لے جایا گیا، اور جس طریقے سے وہ تڑپ رہے تھے، دسک رہے تھے، کیا وہ آپ نے منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ تو یہ علاقہ تو ویسے ہی موت کا گڑھ بن چکا ہے، موت کا قلعہ بن چکا ہے۔ تو ہم سب کے سب لوگ آتے ہیں، اور اسی لیے آتے ہیں کہ ہم ہی تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری اولاد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیے ہم جتنے شادی شدہ اور صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کی سوچ ہے یا نہیں؟ سب تکلیف ہمیں پہنچ جائے، ہم بس اولاد کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہماری اولاد اچھا کھائے، ہم تو جو ہے وہ دال روٹی کھا لیں گے، اچار روٹی کھا لیں گے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بیوی بچے اچھا کھائیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم تو پھٹا پرانا لباس پہن لیں لیکن ہمارے بیوی بچے جو ہے وہ اچھا لباس پہنے، اسی لیے ہم گھروں سے نکلتے ہیں، اور آج کل تکالیف تو اور بڑھتی جا رہی، یعنی اگر آپ سلسلہ شروع کریں اس وقت سے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر آپ دیکھیے ڈاکٹر کے چکر، کلینک کے چکر، کتنے لگانے پڑتے ہیں، کتنے انجیکشن کے خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور پھر اولاد ہوتی ہے تو وہ میٹرنیٹی ہوم کا بل جو ہے وہ کتنا ایکسپینسو ہو گیا، کتنا آگے بڑھ گیا، یہ بھی آپ کے سامنے، پھر ہر مہینے جو ہے اس کو انجیکشن، اور پھر اس کے کپڑے، پھر اس کا سامان، یہ ساری چیزیں مہیا کرنا، ساری کی ساری جدوجہد بھاگ دوڑ ہر والد اپنے بچے کے لیے کرتا ہے، تو یہ بات وہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سردی اور ہمارے بچے سو رہے ہیں، اچانک رات میں آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہ صاحب اس کے اوپر رضائی ہے یا نہیں، اس پر بلینکٹ ہے یا نہیں، پھر ہم اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں، اس پہ رضائی ڈالتے ہیں، اس پہ بلینکٹ ڈالتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی چادر ہم اسے اڑا دیتے ہیں، ہم تو جیسے تیسے سو جائیں گے، ہمارے بچے کو جو ہے وہ سردی نہیں لگنی چاہیے، گرمی نہیں لگنی چاہیے، اب دیکھیے اس پر کتنا بڑا انعام۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جہاد میں شریک ہے، اس حالت میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سارے مسلمان جہاد میں مصروف، عبداللہ ابن مبارک بھی مصروف ہے، بڑے ولی کامل ہیں عبداللہ ابن مبارک، آگے بات آئے گی تو پھر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دوران جہاد اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو، مجھے بتاؤ، کوئی عمل ایسا بھی ہے تمہارے علم میں ہے اے مجاہدوں، کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو اس جہاد سے بڑھ کر ہو، جو ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، تو کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو اس جہاد سے بڑھ کے ہو؟ تو مجاہدین نے کہا، حضرت ہمیں تو ایسے عمل کا علم نہیں، فرمایا ایک عمل ہے جو اس جہاد سے بڑھ کر ہے، ایک عمل ہے۔ عرض کی حضور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا سنو، وہ جہاد سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بچے ہوں اور بچوں کو رات سوتے میں کپڑا اتر جاتا ہے تو باپ میٹھی نیند چھوڑ کر ان بچوں کو سنبھالتا ہے، ان کو کپڑے سے ڈھانپتا ہے، یہ عمل اس جہاد والے عمل سے افضل ہے، یہ عمل جو ہے اس جہاد والے عمل سے افضل ہے۔ دیکھا آپ نے، عموماً جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں رونا شروع کرتے ہیں، بل بلانا چیخنا شروع کرتے ہیں، کبھی ماں اسے سنبھال رہی ہے، کبھی باپ اسے سنبھال رہا ہے، رات اسی میں گزر جاتی ہے، صبح باپ اپنے کام پہ آ جاتا ہے، اس کو تو نوکری کرنی ہے اور اپنی دکان کھولنی ہے، کاروبار آگے چلانا ہے، کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ رات بھی جاگنے میں گزر گئی اور دن کو بھی آرام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی بندہ مومن کو اجر و ثواب وہ یقیناً عطا فرمائے گا۔ اچھا جناب، اب میں ایک دو باتیں اور پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، جب ہم بزرگان دین کی طرف آتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ سنیے، شاید کسی کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت محمد بن سماک کہتے ہیں کہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، کسی بزرگ نے آپ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، آپ کی کیفیت دریافت کی، کیا فرمائی، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ تو بڑے نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، حضرت آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب سنیے، حضرت محمد سماک نے فرمایا، کیونکہ دنیا میں ہر شخص کو میں خدا کا بندہ سمجھ کے محبوب رکھتا تھا، ہر شخص سے محبت کرتا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، محبوب رکھتا تھا، اس لیے میری مغفرت ہو گئی، اللہ نے میرے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیا. اب سنو غور سے، لیکن جو مرتبہ بال بچوں کی اذیت برداشت کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ مرتبہ مجھے نہیں مل سکا. جو مرتبہ بال بچوں کی اذیت حاصل کرنے سے ہوتا ہے وہ مرتبہ مجھے نہیں مل سکا، اس مرتبے تک جو ہے میں نہیں پہنچ سکا. حضرت بشر، حضرت بشر ابن حارث، ان کا ایک نام اور یہ اللہ کی دنیا میں. اب ذرا سنیے، کسی بزرگ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ شادی نہیں کرتے. اب بزرگان دین ان سے کہتے آپ شادی کر لیں، آپ نہیں کرتے تو لوگ طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو تاریخ سنت سمجھتے ہیں. فرمانے لگے، جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا تارک، میں فرائض میں اتنا مشغول ہوں کہ میں اس سنت کی تکمیل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے بعد کسی بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا، ان کی زیارت کی، دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو فرمانے لگے، جنت میں تقوی کی وجہ سے میرے درجے اللہ نے بلند کر دی، معاف کر دیا، اور میں چونکہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا اللہ نے میرے درجوں کو بلند کر دیا. مگر میں تم سے سچ کہتا ہوں، شادی شدہ لوگوں کے درجات تک پہنچنا مجھے نصیب نہیں ہوا. یعنی جو درجہ شادی شدہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس درجے تک پہنچنا جو ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور آگے بڑھتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نماز اچھی ہو، اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، بیوی بچے اس کے زیادہ ہوں، نماز اچھی ہو، مال کی قلت ہو، اور وہ مسلمان غیبت سے بچا رہے، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں، میرے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. عموماً آپ دیکھیے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بہت لکھتا ہے شادی کے خلاف، دو دو تین تین چار چار شادی کے خلاف، زیادہ بچوں کے خلاف بہت لکھتا ہے، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ کام اس نے کیے وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا. تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے دین کے باغیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو یا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کرو. فیصلہ جو ہے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ اکبر. اور بزرگوں کے واقعات جس وقت میں پڑھتا ہوں، مثلا حضرت بشر حافی رحمت اللہ نے، ایک شخص نے کہا حضور میرے بیوی بچے بہت زیادہ ہیں، فکر و فاقہ نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، لہذا آپ میرے لیے دعا کریں. کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے حضرت میرے بیوی بچے بہت زیادہ ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، تو مولوی صاحب کمبخت، تیرے کو کیا ضرورت تھی اتنی شادی کرنے کی، اتنے بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہر سال کا کیلنڈر تو نے نکال دیا، کیا ضرورت تھی. یہ عموماً جو ہے وہ لینگویج بولی جاتی، جو بولی جاتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی تو اسی معاشرے میں بڑا ہوا ہوں. لیکن آپ دیکھیے بزرگوں کی باتیں. اور بشر حافی، میں نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، سنیے. جب اس نے یہ کہا کہ حضرت میرے بیوی بچے بہت، فکر و فاقہ نے مجھے پریشان کر دیا، لہذا میرے لیے دعا کریں، یہ سن کر بشر حافی جو اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک بندے ہیں، یہ سن کر فرمانے لگے، سن، جب تیرے گھر والے بھوک سے روئیں، بل بلائیں، تو اس وقت تو میرے لیے دعا کر، کیونکہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے افضل ہوگی. اس وقت تو دعا کرنا میرے لیے، تو میرے پاس آیا نا کہ آپ دعا کریں، تو دعا کر، جب تو دعا کرے گا تو میری دعا سے افضل ہوگی. کیا مطلب؟ کہ یقیناً وہ دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اب ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں. شادی کے بعد اگر بیٹا پیدا ہو تو ہر گھر میں خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. خوشی میں فائرنگ کی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا. اور اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جو ماتم گدا بن جاتے ہیں کہ ماذا اللہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ایسے کہ جن کو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی، وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے تک نہ آئے، یعنی وہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں آیا. اس باپ کی ماں جو ہے وہ اپنے نواسی یا پوتی کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی، صاحب ہم کو تو بیٹا چاہیے. اور کئی گھرانے ایسے، اب دیکھو بیٹا اور بیٹی دینا تو یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اور اللہ تعالی ہمارے بارے میں بہتر فیصلہ فرمانے والا. لیکن کسی کو بیٹے دے تو وہ خوش، بیٹیاں دے تو نہ خوش. اور بعض لوگ ایسے جو یہ سوچتے ہیں چلو اب نہیں تو پھر اللہ تعالی مجھے بیٹا عطا فرما دے گا، پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر بیٹا عطا فرما دے گا، پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے. کسی کے گھر ایسا کہ آٹھ آٹھ بیٹیاں، کسی کا گھر ایسا کہ نو نو بیٹیاں، کسی کا گھر ایسا کہ پانچ چھ بیٹیاں، بیٹا جو ہے وہ نہیں. کئی گھرانے ایسے کہ جتنے بھائیوں کی شادی ہوئی سب کے یہاں بیٹیاں، کئی گھرانے ایسے جتنے بہنوں کی شادی ہوئی سب کے یہاں بیٹیاں. تو وہ ہندوانہ رسم، کیونکہ ہم ہمارے بڑے ان کے ساتھ رہے ہندوؤں کے ساتھ، اور پھر کچھ رسمیں داخل ہوئیں جو پاکستان بنا تو پھر یہاں پر بھی داخل ہو گئیں. تو بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں عزت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو چہرے جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں. لیکن میں تم سے ایک بات کہہ کے اور اس طرف آتا ہوں کہ یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹیاں دی تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اللہ کا فیصلہ، اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا. کئی لوگ ایسے کروڑ پتی، ان کے یہاں تو اولاد نہیں، وہ تو ترستے ہیں، دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس کہ صاحب ہمیں اولاد ہو جائے، چاہے بیٹی ہی ہو جائے. وہ لاکھوں روپیہ جو ہے اس پہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی، آپ ان بیٹیوں کی تربیت کریں، ان بیٹیوں کو حافظہ بنائیں، ان بیٹیوں کو عالمہ بنائیں، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، کیونکہ یہی بچیاں ہوں گی جو آگے جا کے ماں بنیں گی، پھر ان سے اولادیں پیدا ہوں گی. اب میرا یہ جملے قیمتی اپنے ذہن میں رکھ لو کہ باپ اگر دیندار ہو تو دین گھروں میں داخل ہوتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ اور ماں کا کام ہے. اگر آپ نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی، صحیح معنوں میں عاشق رسول بنایا، صحیح معنوں میں غلام غوث پاک بنایا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انہی میں سے وہ سلسلہ چل نکلے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے وہ کیسے نواسی عطا فرمائے، کیسی نواسیاں عطا فرمائی، کیسے پوتے اور پوتیاں عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور امام غزالی فرماتے ہیں اگر اولاد میں بیٹیاں ہوں گی وہ باپ ان کی پرورش کرے گا. وہ فرماتے حضور نے فرمایا یہ بیٹیاں دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں اگر صحیح تربیت کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی. مشکات شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، الترغیب والترہیب، یہ حدیث موجود ہے، سنیے آپ. اور وہ لوگ کہ جن کے دماغ کے اندر کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے، شاید کہ میں ان کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر سکوں اور یہ بات جو ہے ان کے دل و دماغ سے نکال سکوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں. وہ عورت مجھ سے سوال کرنے آئی، یعنی آپ کے پاس کچھ ہے، آپ مجھے دیں کھانے کے لیے کچھ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا. اور یہ گھر پیارے مصطفیٰ کا گھر ہے جو کائنات کی شہنشاہ، لیکن گھر میں سوائے ایک کھجور کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہاں دنیا کے حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری قوم بھوکی مر جائے انہیں منظور ہے، لیکن ان کے گھر مال و زر سے بھرے ہوئے ہوں اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک طرف ہم پیارے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن امت کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو مال کو تقسیم فرما رہے ہیں، امت کو عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. فرماتی ہیں میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کوئی اور چیز نہیں تھی، میں نے اس کو وہ کھجور دے دی. ایک کھجور تھی جو دو بیٹیاں لے کے آئی تھی خاتون، میں نے اسے وہ کھجور دے دی. اب کیا ہوا؟ فرماتی اس نے اس کھجور کے دو حصے کیے، خود نہیں کھایا، ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا، ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا. یہ ماں کی خوبی ہے کہ اگر آپ کھانا رکھیں اور ماں آپ کے ساتھ بیٹھی ہو. دیکھو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گونگے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اندھے ہیں. اگر کسی کو اولاد اللہ گونگی عطا فرمائے وہ نہ بولے، ماں اس کی بولی کو پہچانتی. کسی کی اندھی اولاد ہو نہ بولے، ماں اس کی پہچانی کو پہچانتی ہے. اب تین چار بچے بیٹھے اور ماں بیٹھی ہو اور کھانا جو ہے وہ شروع کریں تو صرف ماں ہی ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ کھینچ لیتی کہ میں بھوکی رہ جاؤں لیکن میرے بچے جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لے. اب اس نے کیا کیا؟ کھجور کے دو حصے کیے، ایک ایک حصہ دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. جب وہ چلی گئی تو حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، میں نے عورت والا واقعہ عرض کیا کہ میرے آقا آج ایسا معاملہ ہوا اور میں نے یہ کیا اور اس خاتون نے یہ کیا. یہ سن کر حضور نے فرمایا، سنو بڑا غور سے، فرمایا حضور نے جس مسلمان کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی. اللہ اکبر. تو یہ مقام تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی. اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم اور مشکات میں یہ حدیث موجود، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، وہ مسلمان قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. حضور نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے اور انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اب یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی، ایک بیٹا دیا، دو بیٹے دیے یا ایک بیٹی دی، ہمارے معاشرے میں ریسپیکٹ بیٹے کی ہوتی ہے، بیٹی کی نہیں ہوتی. اور ہم کوشش ہوتی ہے کہ بیٹے کو دیں بعد میں بیٹی کو دیں، شروع سے یہ ذہن بنایا جاتا ہے یہ تو جانے والی ہے نا، اس کی تو شادی ہو جائے گی، یہ تو جو ہے اپنے سسرال چلی جائے گی، فلاں گھر چلی جائے گی، شروع سے یہ بات اس کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے اور بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن سنو یہاں پر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہما فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس مسلمان کی بیٹی ہو اور وہ اس کو نہ تو زندہ درگور کرے، یعنی نہ تو اسے زمین میں دفن کرے زندہ، اور نہ اس کو ذلیل کرے دو بار، اور نہ وہ اپنی بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دے تین بار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا. تو میں نے جو باتیں سیکھی ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں جب کوئی چیز لے کے داخل ہوں سب سے پہلے خدا کے لیے اپنی بیٹی کو وہ دیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کو دیں. تو شادی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نیک اولاد حاصل ہوتی ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پانچواں فائدہ اس دنیاوی حوالے سے جو میں دیکھتا ہوں، وہ فائدہ یہ ہے کہ شادی کر لینے کے بعد بندے کو معاشرے میں عزت حاصل ہو جاتی. ایک شخص سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن وہ نکاح نہیں کرتا، آپ دیکھیے معاشرہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں، کئی سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی مگر جب بھی میڈیا پر گفتگو ہوتی ہے ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ جو ہے بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ شادی نہیں کر رہا، یقیناً کسی کے ساتھ اس کا چکر ہوگا، کسی کا ساتھ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہوگا۔ تو جب بندہ شادی کر دیتا ہے اسے معاشرے میں ایک باعزت مقام اللہ تعالیٰ کا فرما دیتا ہے، ایک بات یہ، اور دنیاوی حوالے سے میں دیکھتا ہوں ایک دو باتیں اور، کہ مثلاً اگر آپ اپنا مکان کرائے پہ دینا چاہتے ہوں تو ہر مالک کے مکان کی خواہش یہ ہوگی کہ جو صاحب کرائے پہ مکان لینے آئے وہ شادی شدہ ہوں تو بہت اچھا ہے۔ پہلا سوال یہی ہوتا ہے، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں صاحب، ہم تو کماروں کو اپنا گھر نہیں دیتے۔ تو دیکھا آپ نے کہ شادی کی وجہ سے کیسا مقام حاصل ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم اگر اپنی فیلڈ کو دیکھتے ہیں، علماء کی فیلڈ کو، یہ امامت اور خطابت اور موزنی، ان سارے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب کسی امام کو رکھنا چاہتے ہیں مسجد میں تو سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے، آپ شادی شدہ ہیں؟ شادی شدہ ہیں تو آئیے ہم آپ کو مکان دیتے ہیں، سب کچھ آپ کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کریں گے۔ غیر شادی شدہ ہیں اس کو مشکوک نظروں سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، ہر نمازی ہر نماز کے بعد اس پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تو شادی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاشرے میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شادی سے شادی شدہ شخص کو اولاد کی وجہ سے حضور کریم علیہ السلام کی سیرت ناز کے اس حصے پر عمل کا موقع ملتا ہے جس کا تعلق اولاد سے ہے۔ یعنی جو باتیں حضور نے اولاد کے لیے ارشاد فرمائیں وہ کب حاصل ہوں گی، ان پہ کب بندہ عمل کرے گا؟ اسی وقت عمل کرے گا نا کہ جب اس کی شادی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے، اور پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو بندہ جب ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نکاح کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کی دست و بازو بن جاتی ہے۔ بندہ بوڑھا ہو گیا، اولاد اس کی دست و بازو بن جاتی ہے۔ ہے معاشرے میں کئی ظالم لوگ ایسے بھی جو اپنی جس وقت جوانی آتی ہے تو ماں باپ کو پاگل خانے میں داخل کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کہ ماں باپ ان کے گھر میں ہیں، اب وہ دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، سارا کاروبار چلا رہے ہیں، سارا جو ہے وہ آفیسز کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، سارا بزنس چلا رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے نعمت حاصل ہوئی؟ وہ بزرگ جو بستر پہ لیٹ کے زندگی گزار رہے ہیں اپنی آخری، وہ سکون میں ہیں تو کس وجہ سے سکون میں ہیں؟ کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھ پہ کرم فرمایا، مجھے نیک اولاد عطا فرمائی جو وہاں پر میرے کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر بندہ اپنی اولاد کی درست تربیت کرے تو وہ اولاد ملک و ملت کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکتی ہے، قیمتی سرمایہ بن سکتی ہے۔ اپنی اولاد کو اچھا پڑھائے، اچھی تربیت کرے، وہ ملک کے لیے قیمتی سرمایہ بن جائے۔ اگر آپ نے اولاد کو اچھا پڑھایا، صحیح تربیت کی، آپ کا بچہ اگر عالم دین بن گیا تو آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر مفتی بن گیا اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر حافظ قرآن بن گیا تو کتنے لوگوں کے قلوب کے اندر وہ قرآن کی شمع کو روشن کر دے گا۔ آپ غور فرمائیے، اگر وہ سائنسدان بن گیا اور سائنسدان بننے کے بعد ملک و ملت کے لیے کام کرتا ہے تو کس طریقے سے وہ ملک و ملت کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ اگر وہ جنرل بن گیا تو کس طریقے سے ملک و ملت کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جاننا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر رہ گئی جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ میں گفتگو کروں گا، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ستمبر کے مہینے میں قادیانیوں کو پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا اور پاکستانی حکومت کا یہ فیصلہ آیا، تو قادیانیوں کا نقطہ نظر کیا ہے، ہم مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کے حوالے سے میں آئندہ نشست میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔